Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Trecutul cu verbe modale 2 Trecutul cu verbe modale 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Fiul meu nu a vrut să se joace cu păpușa. Fiul meu nu a vrut să se joace cu păpușa. Lam turid ibnati an talaba kurat al-qadam. Fica mea nu a vrut să joace fotbal cu mine. Fica mea nu a vrut să joace fotbal cu mine. Lam turid zaujati an talaba ma'i shatranj. Soția mea nu a vrut să joace șah cu mine. Soția mea nu a vrut să joace șah cu mine. Arada auladi an la yaqumu binuzha. Copiii mei nu au vrut să se plimbe. Copiii mei nu au vrut să se plimbe. Lam yuridu an yurattibu al-ghurfa. Nu au vrut să strângă în cameră. Nu au vrut să strângă în cameră. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Nu au vrut să meargă în pat. Nu au vrut să meargă în pat. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Nu a avut voie să mănânce înghețată. Nu a avut voie să mănânce înghețată. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Nu a avut voie să mănânce ciocolată. Nu a avut voie să mănânce ciocolată. Lam yusmah lahu an ya'kula bonbon. Nu a avut voie să mănânce bomboane. Nu a avut voie să mănânce bomboane. Sumiha li an atamanna li shay'an. Am avut voie să-mi doresc ceva. Am avut voie să-mi doresc ceva. Sumiha li an ashtari li thawban. Am avut voie să-mi cumpăr o rochie. Am avut voie să-mi cumpăr o rochie. Sumiha li an akhudh li habata shokolata. Am avut voie să-mi iau o pralină. Am avut voie să-mi iau o pralină. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ أي avut voie să fumezi în avion؟ أي avut voie să fumezi în avion؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ أي avut voie să bei bere în spital؟ أي avut voie să bei bere în spital؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ أي avut voie să iei câinele cu tine în hotel؟ أي avut voie să iei câinele cu tine în hotel؟ في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. În vacanțe copiii aveau voie să stea mult afară. În vacanțe copiii aveau voie să stea mult afară. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Aveau voie să se joace mult în curte. Aveau voie să se joace mult în curte. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Aveau voie să stea treji până târziu. Aveau voie să stea treji până târziu.